Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Må jeg læse en mail op, Anders? Ja, Anders. Dags med jer. Skal du altså sidde stille? Det er en alvorlig mail. Ja. Kan kun sige tak for et godt humørfyldt program. Jeg har, som så mange andre gennem tiden, lyttet til jeres latter, krampagtige program og vrede mig og grin utallige gange. Utallige gange. Lad lige være. Det bliver alvorligt også. Altså, du må godt smaske, men det er bare, det bliver alvorligt. Og så skal det ikke hedde, at vi har gjort grin med den her mail. For det er en mail, som du bliver rigtig glad for at høre. Jeg vrede mig og grin utallige gange. Så folk i metrobus og andet har troet, at jeg har været på stoffer eller noget. Men nok om det. Egentlig vil jeg bare sige, efter en lang depression har jeg endelig fundet smilet og humøret frem igen. For I var det dejligt, og det kan jeg takke jer for. I gør min dag en smule nemmere at komme igennem, som for eksempel at kunne smile og grine igen. Venlig hilsen, Ole. Hvad? Ja. Helt seriøst, så bliver jeg glad indeni. Det er det også. Er det ikke rigtigt? Og varm. Ja. Og så har vi lige fået en pakke ind i studiet. Ja, det er sådan, at vi har en postadresse, og der kan folk jo sende det der hende, og det er der egentlig forbløffende få, der gør. Ja. Men nu har vi fået to malerier. Vi har fået to portrætter, et af os hver. Ja, et af dig og et af mig i radiostud, og der bliver jeg også helt glad. Må jeg læse op? Ja. Kære Anders, jeg sender jer dette. Ja, jeg kan lige så godt indrømme det som en form for bestikkelse. Eller snarere 50%, fordi I er som I er. Dejlige, skønne mennesker. 35% for at få jer til at spille et musikønske, kommer jeg tilbage til. Og 15% for at nasse en t-shirt. Ja, okay. De to portrætter. Håber, I kan lide dem. Det har trods alt taget lidt tid at lave dem. De er rigtig smukke. Hun sender også to gange Toffifee. Beklager, jeg sendte den forkerte chokolade sidst. To gange den obligatoriske Spider-Matador-mix med mange vingummier. Mm. En mixed CD og en campingvogn til CD'en. Hvis I forstår sådan, lille en. Det gør jeg. Det er, fordi vi ofte er nødt til at brænde en kopi til campingvognen. Men hvor tit brænder vi en campingvogn til kopien? Men er du klar over, hvor godt lavet det her er? At der er en papirskampingvogn, ligger dernede? Ja, og jeg kan se den. Det er fandme, det er... Prøv at høre, vi har de klogeste, de sødeste og de rareste. Vil lige knytte en lille kommentar til kortet. Jeg stod, og det er et kort med en mis. Der er en mis på. Hvor det er en mis, der smiler. Og hun skriver... Jeg stod i hvad, der skulle vise at være endnu en endeløs kø på vores lokale posthus, da jeg så det, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke på jer. Læg især i mærke til den lille spytklump, missen har i munden. Og jeg ser udmærket spytklumpen med missen, eller i missens mundvig. Nå, men I må have en god dag, og hils resten af redaktionen, og giv dem lige et stykke slik. Kærlig hilsen, Christine Lykke Thomsen. Ved I hvad? Og der berører Thomsen noget meget centralt. Ja. Redaktionen. Ja. Først vil jeg sige tusind tak til alle, der lytter med. Ja. Uanset om man sender noget eller ej. Men selvfølgelig en speciel tak til dem, der også sender noget. Ja, men det er ikke en opfordring til andre skal. Nej, overhovedet ikke. Det er bare, det viser bare, at vores lytter er så engageret og så dejlige. Og, for en ting, vi kan hjælpe folk ud af en situation, hvor de ikke har været glade. Ja. Ikke? Men det ene ting, jeg også har tænkt, det skal man huske at få skrevet, eller det skal man huske at få gjort osv. Men det er meget, meget sjældent, at man får taget sig sammen. Ja, nemlig. Jeg sad med Martin Krasnik i mange år og tænkte, jeg vil egentlig gerne skrive, og synes, jeg var dygtig. Men det tog 4 år, før jeg fik det sagt. Alt for sent. Ja. Men det er sådan, jeg har heller aldrig fået sendt et brev til Hans Pilgaard, faktisk. Og Per Nielsen, hvad hedder han ikke? Det er ham på landsholdet? Ham den lille fyr? Per Nielsen. Lars Bastrup fra landsholdet. Fik aldrig sagt, jeg synes, han var god i hovedet. Hovedspillet. Ja. Men du vil godt have sendt en post, et stykke post til Lars Bastrup. Et brev til Lars Bastrup, hvor jeg skrev, så han var god. Han spillede på Russia, tror jeg. Du er et smukt menneske, du er. Din smukke mandsling. Ja, du er det jo. Men så bliver det... Du er en sær lille mandsling, men smuk. Jeg vil godt takke redaktionen. Vi møder jo ind hver dag klokken 7:30 om morgenen. Ja. Og ofte i gamle dage på arbejdspladsen, Anders, jeg har frekventeret, der er det jo sådan, så skulle man rent faktisk yde noget, ikke? Ja. Her så kommer vi ind i dag. Ret sent ved 11-tiden. Ret sent. Den er faktisk ved 11, ja. Og så siger vi, nå, så er vi travlt. Nej, det skal ikke tage af. Det er ordnet. Ja. Siger de bare. Det er ikke engang løgn. Og det er det. Vi sidder med et fantastisk program. Ja, det er så... Du startede... Programmet i dag med et helt fantastisk nummer. Og jeg vil sige, at vi starter i en positiv stemning. Starter med god musik. Vi spiller kun god musik i dag. Ja. Det gør vi jo også i øvrigt ellers. Men i dag er den ekstraordinært god. Vi startede med Manic Street Preachers og Everything Must Go On. Et af de bedste numre, der findes, som de har lavet. Og det fortsætter vi nu med Six Nation State og Can't Let Go. Og imens vi gør det, så vil vi vise de fine ting frem på vores webcam. Så har vi da en forgangskyld noget at bruge det til. dr.dk/spider. Klik dig ind og kig på webcamet netop nu. Velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejdere. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man jo altså følge vores webcam. Og så kan man også, Anders, se, hvad det er, vi spiller, hvis man klikker på en lille, der hvor der står playlister. Og Anders, hvad hørte vi her? Six Nation State hedder de. Og det hedder Can't Let Go. Altså, kan ikke slippe, kan ikke slippe, kan ikke slippe. Du kan simpelthen ikke slippe. Vi går ikke til en programoversigt nu, men jeg vil bare sige, den ser god ud. Den ser helt fantastisk ud. Ja. Må jeg starte så bare med det er jo heller ikke rigtigt et indslag. Nej, det er vel mere en indledende snak, ikke? No. Det er mere fordi, at vi bringer lidt senere i dag et indslag, og det er det eneste lidt negative, der kan være i programmet i dag. Ja. Det er et nyt segment, der hedder Breaking Up is Hard to Do. Vi spiller nummeret, der lyder samme titel, imens vi læser op fra ugebladene, som kommer i dag og i morgen, hvor at forskellige ekskærester taler ud i ugebladene. Og jeg kan sige, at siden sidste uge, hvor at Vicky Berlin jo var på elskovsferie i Tunesien, så kan vi sige... Ja, det var jo også en kombineret sudoku og elskovsferie. Der er en opfølgende historie, fordi at mediestrategerne i Vicky Berlins stab af folk har jo valgt, denne her uge skal hun tale ud i alle bladene, og vi bringer selvfølgelig historierne, fordi det er så vigtigt stof at have med. Knust Vicky er rejst for problemerne. Jeg har det mega skidt. I billedbladet. Er det indslaget nu, Anders? Nej, det er teaser. Ah, du teaser, glemmer. Jeg vil danse tango med Nikolaj. Oh, fedt. Kærlighed er at gøre noget for hinanden. Det er det eneste negative, vi har. Altså, ulykkelig kærlighed, kan man sige i programmet. Men det er på den anden side af tunnelen, der er lys, og så bliver det godt igen. Ja, og så en til lille dråbe malurt i bæret, er vi nødt til at drøbe, Anders, fordi der er imens, altså som reaktion på det, vi sagde inden i programmet, har Henrik skrevet en mail. Prøv at høre, jeg har fået en depression, efter jeg lyttede til jeres program. Det er ikke meget galt. I er super gode, ville andre måske mene, men det gør jeg ikke. Jeg lyttede lige til starten af jeres program og hørte, I læste op fra et mail, hvor I bliver skamrost. Hvis I kan læse den type mails op, så kan I også nævne de negative mail. Jeg synes, I snakker for meget. Mit indtryk er, at I snakker for jeres egen skyld og ikke for lytternes skyld. Det er fuldstændig ligegyldigt snak, snak og snak. I fniser 2-10 minutter over ligegyldige ting, og det skal vi lægge øre til. Så spiller I lydklip om og om igen, så vi bliver irriteret. Manden har jo ret. Hvad hedder Henrik? Henrik hedder Henrik Hansen. Henrik Hansen. Det, der er så genialt ved radio og ved medier generelt, det er, at der er ingen, der tvinger en til at lytte til det. Det, man kan gøre, det er, at man kan slukke for radioen. Man kan også, så ved jeg godt, hvad Henriks svar, næste svar vil være. Jeg betaler licens. Ja, men så har Danmarks Radio cirka 18 forskellige radiotilbud. Og Henrik, kære Henrik, jeg ved, at der er noget blandt de 18 tilbud, der gør, at der er noget... Altså, der findes et tilbud, du også godt vil kunne lide. Hvis du ikke kan lide os, hvilket jeg synes er helt fair, for du har ret, så er det helt nemt at finde andet, eller slukke radioen. Svær er det sådan set ikke. Ej, men det var meget præcis analyse, jo. Jamen, manden har da fuldstændig ret. Han har da helt ret. Svær er det jo ikke. Svær er det ikke. Helt. Anders, jeg hørte Radio City i dag, den nye radiokanal. Ja. Rock, du kender? Ja, det er jo sloganet, men jeg kendte det ikke. Du kendte ikke noget musik? Overhovedet ikke. Ja. Det synes jeg er lidt strengt. Hvilken musik ville du gerne have haft, man kunne kende? Billy Joel. Billy Joel, skal vi spille nogen med det? Nej. Fy for holdene, det kan de gøre der. Nej. Nej, det er bare det er rock, man kender, ikke? Andet er der vel ikke, at rock, man kender. Men det er godt. Ja. Vi har modtaget post i dag. Ja. Og det her gjorde vi faktisk allerede mandags. Programmerne har bare været i denne uge været så fyldt med... Må jeg i den forbindelse sige, at jeg synes, Post Danmark gør knusen godt stykke arbejde. Vi har modtaget post fra en af vores medtilrettelæggere af programmet. Han hedder Søren Rasted og er jo kendt for High Matematik og Monopolet, blandt andet. Masse Monopolet her. Og Aqua. Og Aqua. Og Søren, han er jo vores lille freelance-tilrettelægger. Det er ham, der opfandt klagetelefonen. Jamen, han er vel også vores chihuahua. Ja, det kan man sige. Han har sendt os et par klip, og Anders, du sidder med dem, ikke? Har du dem ikke med ned? Nej, jeg har dem ikke med ned. Jeg har det ene klip med ned. Men de sjove vidigheder fra Norge, jeg har hørt dem, har jeg glemt. Dem må vi tage i morgen. Ja. Den der, synes jeg, er god. Den skal du næsten gå ind i. Skal jeg gå ind i den? Det er fra Allerød Posten. Det er den lokale avis fra der, hvor Søren han, det område, hvor han bor. Ja. Og det handler om teateret Mungo Park, som har haft en stor, stor forestilling. Fortæl, Anders. En række markante lighedstræk mellem den amerikanske instruktør Oliver Stones kommende film W og Mungo Parks forestilling W, De Unge År. Spørgsmålet er, om Stones film er en regulær filmatisering af Mungo Parks succesrige komedie W. I næste måned begynder Oliver Stone på optagelserne af sin kommende film W, der ifølge oplysninger fra filmselskabet skal omhandle George W. Bush Unge År, hvor druk og damer var på det daglige tapet, indtil en religiøs vækkelse satte ind. Filmen ligner dermed en eksakt filmatiseret kopi af Mungo Parks Texas Show W. De Unge År. Ikke blot titel, men også handling, synes at være stærkt inspireret af stykket, der i Christian Tafstrup's dramatisering viser en ung Bush og hans nære forhold til Budweiser og lette piger, indtil Jesus var på rette, den rette religiøse kurs. Mungo Parks teaterdirektør Martin Lyngbo kalder ligheden for yderst påfaldende og siger, det er en utrolig stor lighed mellem Stones projekt og vores forestilling. Titlerne er identiske. Ud fra de informationer, der foreligger nu, så ligner og handlingen også næsten en tro-kopi af dramatiseret af dramaet i vores forestilling. Martin Lyngbo tilføjer, at det trods datoen langt fra skal opfattes som en april snart, at Oliver Stone er ved at lave en film inspireret af Mungo Parks stykke W. Det er fordi den her artikel er i 1. april, som hun sidder og tænker, det er da løgn. Ja. Han siger videre, vi har været i tæt dialog med teaterfolk for eksempel Texas, om at eksportere forestillingen til Bushes hjemstavn. I forbindelse med premieren var vi også i brevkorrespondance med forestillingens inspirationskilde, nemlig den virkelige George W. Bush. Han udtrykte stor interesse for forestillingen og beklagede, at han ikke kunne møde op til premieren, siger Lyngbo. Mungo Park er gået i gang med at undersøge, om der kan være tale om en overtrædelse af ophavsretten på deres forestilling. Okay, godt, stop. Først starter Mungo Park med at ringe til Allerød Posten og sige, prøv at høre, er det ikke fantastisk, at selveste Oliver Stone vil lave en film, som er altså identisk med vores stykke. Han er blevet inspireret af os. Ja. Er det ikke fantastisk? Vi praler med, at Oliver Stone laver en film. Så slutter man dog kun i Allerød Posten, men alligevel. Kan vi ikke sende ud? Har han stjålet vores, så kan vi nakke Oliver Stone. Og så får vi måske også omtale af vores helt vildt fede teater, som ligger lige i teaterens epicenter, nemlig i Allerød, Mungo Park, hvor alle de fede stykker jo bliver sat op. Og så kan vi få omtale der. Det er da helt fantastisk. Og hvis man virkelig tror, Oliver Stone, han har fået inspiration fra Mungo Park, så må jeg sige, Storhedsvanviddet, og det må være en april snart, fordi Storhedsvanviddet, det kan da ikke blive meget større. Er der et sted, Oliver Stone tager hen, ikke? Han har da været i Allerød. Så er han, det er ligesom fodboldspillerne, eller fodboldagenterne. Så er fodboldklubberne, så har de spejdere ude. Ja, undtagen Morten Olsen. På de forskellige stadions. Ja, han vælger så at se alle. Og dem, der siger, at Morten Olsen ikke ser dansk Superliga-fodbold, de skal tige. Han har den store pakke. Ja, prøv at høre. Han sidder og ser alle de danske Superliga-kampe. Ja. Hver evig eneste mand, der på video. Det er da lige det, han gør. Ja, det er det da. Det ved man, da han gør. No. Nej, nu er vi uden at ligegyldig snakke igen, Henrik Hansen. Undskyld, Henrik Hansen. Der er flere. Der er en, der skriver, at det er Henrik Hansen fra AC Horsens, og det er typisk ham at sige sådan. Men det ved jeg ikke, om det er. Nej, det er men det. Hvis det er, så op med humøret. AC Horsens går det jo godt for i øje. Der har jo Morten Olsen jo heller ikke været henne. Nej, det kan jeg måske godt forstå. Egentlig. Ja. Det er også lige den her sæson, så det. Så godt nok igen. Og med et øjeblik en programoversigt. Vi må også videre. Ja. Her er det jo Kleop og vores dejlige veninde. Hopping! Cleop og Robin og With Every Heartbeat. Så er det blevet tid til det, vi kalder en god gammeldags programoversigt. I programmet i dag har vi en introduktion, der for så vidt er overstået. Vi har omtalt Søren Rastads idéer. Der er flere af dem. De kommer i morgen. Mm-hmm. Så har Rebecca Svensson, vores praktikant, været i Aalborg i weekenden til Alternativ Messe. Måske jeg stopper dig. Ja. Det er sådan, at det var sundhedspraktikanter, Hans. Det er ikke for, at jeg skal være sådan Ole, se mig. Vi har flere praktikanter. Vi har også vores folkeskolepraktikant, erhvervspraktikant, Katrine, med i dag. Og Katrine er jo et fantastisk menneske. Katrine er jo. Katrine kommer ind i studiet senere i dag og fortæller om, hvordan det er at gå i folkeskole. Og ikke mindst, hvordan, for der er rigtig mange, der spørger, hvordan kommer man i erhvervspraktik i Danmarks Radio? Man må da kende nogen, der kender nogen. Og der kender Katrine jo en helt speciel, altså, det vil sige, det gør hun så ikke, men hendes forældre kender en, der kender en, der kender en anden tosse nede fra Møn, hvilket betyder, at hun så er havnet her i Danmarks Radio. Ja. Og hvem kender vi af tosser fra Møn? Eneste. Kanonkongen. Og to det eller ej, altså, tossen han har rendt rundt de sidste 20 år, baggårdspumaen, og Otto Brandenborg Jam har rendt rundt så mange år sagt. Ja. Kunne du selv have vundet rundvisning? Ja, jeg kan godt skaffe det. Skal jeg skaffe dig? Der er aldrig noget, der er lykkes. Nej. Og hey. Katrine har jo betroet til mig, at hun havde bare drømt om at komme i en bagerbutik, eller et eller andet rigtig praktik, ikke? Men nej, hun skulle høvles herinde, det arme menneske. Ja. Godt. Videre ønsker jeg også. Jamen, det var sådan set. Nå nej, Rebecca Svensson, som jo altså også er vandvarer ind her på vores program. Mm-hmm. Og vi er glade for dem begge to. Meget glade. Det er slet ikke nær. Det er bare synd for dem. Ja. Rebecca er jo journalist-elev, det vil sige, at hun rent faktisk kan det der med vinklen historie, og det skal jeg love for, hun har gjort. Mm-hmm. Hun var i Aalborg til Alternativ Messe og fortsætter i dag. Hun kommer også i studiet og fortæller om tre. Nej, hun kommer... Hold nu op. Det er et tema. Sig det som det er. Det er et tosset tema. Nå ja, men Rebecca vil ikke ind i studiet lige pludselig. Nå, der er et tosset tema i dag. Kan jeg love dig for, at der er tosset tema i dag? Der er lagt op til drama under den hat. Vi skal forbi Godmorgen Danmark. Det skal vi love for, vi skal. Vi skal forbi en klavoyans. Og så, det skal jeg love for, vi skal. Skal vi også have et klip som vores gode kollega og medvært, skulle jeg til at sige kollega og ven, fra Radioavisen om morgenen på Radioavisen. Niels Christian Lang, som er blevet meget sær. Ja. Vi så ham tidligere i dag over i kantinen stå og tale til et glas vand. Han har fået langt skæg jo, og så går han jo ikke på stregerne i fortorvet. Og så har han fået sådan en lille en, han har rundt om håndledet med sådan nogle små kugler, som han hele tiden bevæger. En Buddha? Det er en grøn Buddha, tænker jeg. Er blå, ja? Eller blå? Jeg tror, den er blå. Det er alt efter hvilken, og man kan få, hvis man har den sorte, så er man meget tæt. Så er der to nye segmenter i programmet i dag. Ja. Det ene er Breaking Up is Hard to Do. Det andet segment hedder Dialekt og Diktion. Sjov med tyskere. Og her, hvis vi taler diktion, skal jeg lige sige, den diktion, Anders foretager nu, er diktion med marshmallows i munden, som er ekstremt svært. Ja, tak. Inden for radiokredse er det kendt som noget af det sværeste overhovedet at tale med en marshmallow. Du har talt lige før, så jeg, med to i munden. Ja. Og den lille pivende lyd, det er den der marshmallow, de dør. Hvor er det dumt. Yeah. Der er Henrik sgu egentlig ret. Ja, han er ret. Spil noget musik. Ja. Eller skal vi ikke spille et indslag igen og igen, så han bliver irriteret? Jo, men jeg håber, at Henrik er slået fra radioen, for ellers er Henrik der. Ej, gud, der er også en bagside, Anders. Så er der pas på pelsen. Sommertip til pels. Allerede det er et godt indslag. Og det synes jeg, vi skal tage allerede om lidt. Ja, det skal vi. Ja. Og så i anden time har vi Deadline, som jo havde besøg af Hella Joof og Jestein Petersen. Og to, han var ikke, det er hans program. Godt, vi ringer. Det er noget, man må sige nære. Jeg skal læse op af Misser og Killinger. Og så skal vi også have en top 10.000. Ja, det skal vi. Og så skal vi spille til bingo, ikke? Jo. Om et øjeblik. Også et nyt indslag som sådan jo. Pas på pelsen. Sommertips til pelsen. Men her skal vi høre noget andet, som jeg glæder mig. Ej, prøv lige at stoppe. Undskyld, jeg for hurtigt, jeg havde glemt det. Det her er egentlig også et indslag. Det er ikke bare et stykke musik. Nej, det er et indslag, der hedder Oldies but Goodies. Ja, det er 7413-agtigt, fordi det, der sker nu, det er, at du spiller et enormt Birgit Løsdager, ikke? Birgitte Wilke. Vel nok Danmarks historiens flotteste sangerinde. Tror man, indtil man hører mit nummer. Og det er ikke en konkurrence eller noget. Du spiller Birgitte Wilkens. Birgitte Wilke, skat. Det er, når du tykker marshmallow, så alle hjernesætter er allokeret det arbejde. Jeg kan ikke andet. Hele din forhandlelap, den er hendes tykke. Den har også blevet meget høj efter morgenen. Og efter jeg har spillet Birte Wilkens skrådstræk Birgit Kvorning, så går du ind og spiller Grete Ingemann, som er den næstflotteste sanger. Den bedste sanger, der findes. Og bare spar sms'erne Henrik og andre med, og lyder også noget gammel lort. Prøv lige at nyde det en gang. Prøv at nyde. Det er det gode ved musik, det er. Uanset hvad lære for noget om det, man synes det er godt eller dårligt, kan man måske ikke lære noget. Man kan måske åbne ørerne for noget nyt. Og det er det, der er en lille test. Prøv at høre. Og Birte Wilkes sang er jo den engelske version, der hedder Everybody's Somebody's Fool. Og det er i hvert fald sandt. Her er Birte Neumann. Ja, cirka. Det der var det fede dengang, man lavede sådan nogle numre her, og mange danske refrænsanger ind, og de skulle lave en engelsk version af danske numre, eller omvendt, det er jo, at man dengang i 60'erne i Danmark var pisse gode til, man var rigtig gode til at udtale engelsk og synge engelsk, og det var jo Birgitte Wilke, det kunne man høre, det var det, hun var rigtig god til. Og med hende, vi skal høre, altså... Birte Wilke vil lige... Yes, hello, I love you so much. Og det er nok ikke, men det var bare... Dansevise. Man kunne altid høre det. Ja, fordi det med Grete Ingemann, vi skal høre nu, Det var det samme. Hun skulle aldrig have lavet nummer. Det gjorde man jo dengang, og det lød smukt, fordi hun har jo stadig en god stemme, og det er en lystig vise, og det er et godt nummer. Ja. Det er et fantastisk nummer, du lige spiller. Men det er bare sjovt at høre. Mm-hmm. Det var det samme, når man hører Peter Betty i gamle dage synge på engelsk. Yes. I gonna love you, rock and roll. Det var før, der var fjernsyn, jo. Ja, og det var sådan var det. Men her er jo så mit bud på en 60'er, 70'er refrain. Vi kaldte Evergreen, Hotel Evergreen, ja. Velkommen til John Gottlieb og Gottlieb Jørgensen, der netop nu sidder og... Er natportier i Hotel Evergreen. Oh, fuck. Det var lørdag mellem 10 og 12 på P3 i gamle dage, Hotel Evergreen. Der gik jeg til svømning ned i Fusangårdskolens svømmehal. Og så hvis man dykkede ned helt ned under vandet, så kunne man slippe for at høre det. Da jeg var på Radio Roskilde engang, som ung knægt, det var i 89-90, der sendte en der John Sørensen et nummer, eller en der John Sørensen, han var vært sammen med ham, der er Jørgen Hjortings pianist, ved han. Ja, den er svær. Ja, ham der er også med på DK4-programmerne, ikke? Jo. De kom altid ind og sendte grønne evergreens, og det var en efterligning af Hotel Evergreen. Grønne evergreens kan man også sige en vis form for pleonasme, ikke? Fordi det allerede er, men så er den grøn. Ja. Men vi skal til en referencesang anden for dengang jeg tosset med. Mm. Og prøv at høre, hvor storladen det er, hvor smukt det er. Det hele er spillet. Der er jo smerten med, som Birte Wilke slet ikke har i sin sang. Hun er en lyst, hun er lystig pige. Og det man kan sige, hun er verdens bedste lystige sangerinde. Ja. Bedste danske sangerinde nogensinde i den lystige ende. Ja. I den virkelig hjerteskærende ende. Altså der, hvor det går ondt med ondt på. Regn med Jørgen Ingemann, han har været et kæmpe svin. Undskyld, da denne her sang, den er blevet indsunget. Det har i hvert fald været Grete Ingemanns opfattelse af situationen. Man kan mærke hjerten og smerten. Ja. Prøv at høre, hvordan det starter. Og hør hendes stemme. Ja. Skru op ude i bilen på arbejdspladsen. Hvis du vil være ked af det nu, så skru op. Skru op. Og husk, hvis du har lyst til at skære, skærer vi på langs armen. Prøv at høre. Da op, hvor er det smukt der. Ja. Det lyder meget som Lise Rønne. Hold da op, Laura. Hold da op, Martin. Det er ej, jeg bliver så glad ind i. Selvom der er ikke noget at blive glad over, fordi nej, hun var... Grete Pien. Kære lytter, vi skal til et lille hyggeindslag, som hedder Pas på pelsen. Sommertips til pelsen. Og jeg vil godt læse op af den oplejning i vores redaktion. Vi har jo ikke rigtig haft noget med indholdet i programmet, som sådan at gøre det, andet end vi leverer det. Ja. Og jeg vil godt læse op fra... fra det lille manuskript, du har fået udlevet. Og jeg vil gøre sådan her. Sommeren, skal man også høre din Mac, der er energi E2-værket. Dong. Ja. Det er da helt vildt. Du skal downloade det der lytterskrev, sådan noget SMS-fan noget. Det virker sindssygt godt. Synes den larmer? Ja, nej, jeg synes ikke, den kan blive larmer. Sommeren nærmer sig, og så er det, som bekendt, bikinitid. Mm. Noget, vi er mange, som ser frem til. Og når bikinien kommer frem af gemmerne, er der ikke plads til pelsen. Og hvad gør man så af pelsen? Hvor bliver pelsen af? Og hvordan opbevarer man den bedst i de lange, lidt beklædte sommermåneder? Her er, hvordan det lyder, når det professionelle pelsopbevaringsfirma Pelsbox fra Herlev... Pelsbox i Herlev... passer godt på din pels i løbet af sommeren. Jeg kan sige, at det, vi skal høre nu, det er et klip fra en hjemmeside, som Pelsbox har. Det er Pelsbox egen hjemmeside? Ja, tak. Og det er måske reklame. Ja, det er det måske. Men jeg kan sige, at det udvikler sig. Højdramatisk. Alle husker de forebyggende tjek af bilen på autoværkstedet eller af tænderne hos tandlægen. Men pelsen får ofte lov til at hænge i forkert temperatur. Men det kan være med til i bedste fald at afkorte pelsens levetid og i værste fald ødelægge den. Derfor tilbyder indehaverne bag Herlev firmaet Pelsbox at opbevare pelsen under optimale forhold. Ja, og så her har vi et udsnit af de der 12.000 pelse, vi så har ellers hængende på lager. Folk kommer jo ind med deres pels til opbevaring, men der kommer flere og flere. Og vi er jo glade for, at folk også kommer, og de personer, de tager med deres onkel, tante og sådan nogle ting, og de kan få et lille stykke chokolade og en snak og en sludder. Og nogle, de hygger sig. Kender du det fjernsyn, der hedder Dancom TV? Hvis man bor i Storkøbenhavn eller på DK4, så er der noget, der Dancom TV, og der kan du betale 2500 kroner for at... få omtalt, hvad det nu skal være. Ja, der strammer du den. Okay. Der kan man få en journalist ud, som så besøger ens virksomhed. Der tror jeg, du strammer den. Eller man får en person ud, som ejer Dancom TV, ud og fortæller om sin virksomhed. Ja. Og det er sjovt, at han er tit sydpå med Stig Elling. Det er så en helt anden historie. Startur er virkelig med, og jeg tror, det har givet mange kunder. Det har fordi det. Professionaliteten bag de her TV-udsendelser er så høj. Ja, og det her kunne godt have været et indslag i Dancom TV. Helt tilfældigt snakker vi lige med marketingchefen i pelsboks. Vi kører videre. Men altså også lige bidt mærke i, at når man kommer ind med sin pels, så kan man få både en stykke chokolade, en snak og en sludder. Mm. Og det er altså sin pels. En pels, ja, som man ikke skal have på om sommeren. Ja. Ved det, og det hjælper med, at man også kan se, hvad der er en ny måde at komme frem med. Når prøv at tage en sætning, os, det, har... der må jeg sige, den forstod jeg ikke helt. Jamen, det er det, vi prøver. Ja, man også kan se, hvad der er en ny måde at komme frem med. Når pelsen kommer ud til os, og vi har cirka de der 12-13 grader herude, og det er den rigtige fugtighed, vi kan holde den under. Stop. Jeg anede ikke, at en pels skulle holdes fugtig. 12-13 grader. Det er ikke meget. Det er ikke meget. Så er der stiv pels, du. Så ja. Hårene rejser sig på pelsen, som ja, man siger. Ja, det må man sige. Det må man sige. En god fugt. Fugt er jo dårlig for en pels. Så han en god frugt. God frugtpels. God frugtig pels. En god fugt. Fugt han er jo dårlig for en pels. Men en tør pels er jo rigtig god. Det er altså to ting ved en pels. Først siger du, at en fugtig pels er en god pels. Det her efter kommer du med dit andet statement, Mr. Pelsbox, at en tør pels er en god pels. Vi hører den igen. Men en tør pels er jo rigtig god. Det er simpelthen... Ja. Men hvis det taler om frugtpels, så er det jo slet ikke troværdigt. Vi kører videre. Det er god. På den rigtige måde skal man gøre det. Hvad? Stop. Hvad skal man gøre på en rigtig måde nu? Jamen, jeg spiller bare klippet. Det er jo ikke mig, men prøv. Nej, men det er da ham, jeg hisser mig over. Det er meget usammenhængende, men... Kom så, pelsfyr. Det er næsten vores program. Prøv at høre. Vi giver ham igen. Fugt er jo dårligt for en pels, men en tør pels er jo rigtig god. På den rigtige måde skal man gøre det. Så prøv. Af og til skal pelsene renses. Det er nødvendigt med særlige rensemidler og en specialtromle. Så har vi simpelthen pelsen her, den kommer herud til os, og så tager vi den op, tjekker, at den er klar, og så dem, der er langhåret, der kan vi tage en 3-4 stykker af gangen, og så lægger vi dem ind i her, simpelthen. Og så tager vi noget ganske almindeligt, kan vi kalde det almindeligt, ja, det hvedemel. Sådan noget meget, meget fint noget, det her. Ej, stop den mand. Putter han hvedemel i pelsen nu? Det er jo den gamle joke om, ved du, hvis du er sammen med en, der er rigtig tyk, så ruller du hende i mel og går efter den våde plet. Det er jo det. Det er jo det, han siger. Det er da helt forrykt. Hvad er det for et indslag, redaktionen har givet os? Vi sidder her. Det er først 2 minutter og 50 sekunder, inden jeg finder ud af pels. Fatter du den? Har du den? Hvad er det, vi er blevet lullet ind i? Simpelthen. Og så tager vi noget ganske almindeligt. Kan vi kalde det almindeligt? Ja, det er hvedemel. Det kan man vel. Noget meget, meget fint noget, det her. Og så drysser vi det ind over her. Og så lukker vi simpelthen klappen. Og sikrer den at lukke på en rigtig måde. Bring out the game. Og så kan bare trykke på knappen. Så kører den simpelthen bare stille og roligt i cirka en halv times tid. Og når processen er færdig, så kører der en meget stor støvsuger, der støvsuger alt savsmulden ud. Og så tager man simpelthen og puster den igennem og gør den ren og pæn. Og så er simpelthen processen færdig. Hvorfor er der ikke nogen, der ringer og stopper det? Har vi musik? Ja, vi skal høre To Vest efter det her. Ja, det skal vi nemlig, og det kommer her. Åh, hvor er det dumt. Støvsuren. Men så, savsmål i pelsen. Her er To Vest, så er vi bræt spor om lidt, ikke? Ja, det er vi. Verdens bedste nummer i øjeblikket, i mit hoved. Også i mit. Hun vil bruge flere dage på at være nøgen. Pelsen, nej, hold op. Det er et fantastisk nummer for To Vest nye plade, der hedder Vi er nået hertil. Så man skal, hvis man har lyst, gå ud og købe lige nu. Ja, for så er det også, hvis man ikke har lyst, men man får det, jeg hører den. To Vest, han er spiller på Vega i Store Vega i København på lørdag. Og To Vest, han er også på turné rundt omkring i landet. Gå ind på den hjemmeside, der hedder tovest.dk, så kan man se, hvor det er, han spiller. Fordi han er en dejlig dreng. Og Tue spiller i øvrigt på Skanderborg Festivalen. Ja, og hvem må også er der? Det er vi da også, og sender vores ganske glimrende radioprogram derfra. Og vi arbejder i øjeblikket på at få Tue til at spille live i vores program der. Og apropos live, så er der lige nu i det her øjeblik en Ford Transit, som jeg kunne se. Mercedes Vito, faktisk. Var det en Vito? Ja. Ikke en helt ny model, med omkring 6 færinger. Mm. På vej fra Amager til Herning for at spille i aften i Fermaten i Herning. Ja. Og jeg ved ikke, kan man få ryddet vejene på sådan noget? Er det muligt at få en politiskort? Jeg ved, man kan betale 25.000, så kan du få et politiskort. Jamen, så kan de selvfølgelig ind og vurdere, om det er vigtigt nok. Og i det her tilfælde vil det være rigtig vigtigt. Ja, fordi de skal være frem klokken 5. Og det er altså om 2 timer og 9 minutter. Og der er langt fra København til og Herning. Og de er lige kørt herfra, for de er ude og forære os en CD. Mm. Som er 200. Det er jo det orkester, det handler om. Ja. Deres nye live-CD fra Roskilde Festival. Sidste år? Nej, det er så forrige år. Forrige år. Det, Det er, ja, de er hurtige til at spille numre, men til at producere plader går det lidt længere tid. Det er på Færøerne. Det er en ny album, Decibel. Og vi spiller et nummer fra det, Anders. Det kan du regne med, i næste time. 200 live. Det er noget af det bedste musik, der nogensinde er kommet ud fra Færøerne. Det er det bedste musik, der er kommet ud fra Færøerne. Ja, det er det også. Men jeg kommer til at tænke på hende der, Anne, hvad hedder hun? Højdal. Annika Højdal. Tordi Jønsson. Nej, han synger ikke så. Jo, det er noget kedeligt. Jeg har hørt Tordi Jønsson synge rigtig godt. Okay, men så er det ham. Ja. Men jeg tænker på Annika Højdal. Annika Ingefær, hvad hedder hun? Jeppe Aakjærs søn? Ja. Nej, det er ikke hende. Det er en lidt ældre kvinde. Ikke gammel. Godt, vi går tilbage. Kære lytter, vi har en hitliste her i programmet. Den hedder Top 10.000. Ja. Og det er de 10.000 største rock- og popsange inden for beatgenren elektrisk forstærket musik, som vi har udvalgt og godt vil præsentere for dig. Vi tager et nummer om ugen. Mm. Og så fremdeles derudad. Vi havde jo på et tidspunkt noget ret langt op i listen. Vi var i 9.963, hvis jeg husker. Så var der gået ged i listen, vi var nødt til at starte forfra. Men nu er vi ved at være deroppe igen. Hvis vi nu havde været et ordentligt musikprogram. Som Henrik Hansen kunne lide. Hvilket vi ikke er. Men hvis vi nu havde været, så havde vi ringet et banemedlem op og hørt, hvor er I i dag? Ja. Hvordan går det? Ja. Hvad laver I? Spiller I stadig musik? Ja. Og så havde vi klippet interviewet op imellem noget musik. Og så... Og så er det blevet rigtig mix. Så har det slet ikke været kedeligt, jo. Hvad laver Nice Little Penguins i dag? De spiller stadig. Ja, det gør de vel. Og i øvrigt, apropos, hvad bliver der af dem, så har vi til i morgen et fantastisk, hvad bliver der af dem indslag, som jeg glæder mig meget til. Det glæder mig også meget til. Men i dag har vi altså et orkester, Anders, som, om hvem man ikke kan sige, hvad bliver der af dem, for de er stadig. Ik? Hilmar Hassing, Henrik Hall og Jens Undmark. Ja. Tilsammen udgør de trioen. Love Shop. Det som var vel en kvartet, der var en mere med, jo, ikke? Ja, men det er sorte Otto. Sorte Per. Som altid stod omme i hjørnet og spillede på xylofon. Det er Love Shop. 9.992. Og ja, der er en perlerække af anti-15 numre, som man kunne have taget med på den ja, her liste. Ja, der kommer også flere Love Shop længere op i listen. Det gør der. Men på nummer 9.992 ligger Love Goes On Forever. Nyd det. Ja, men er det ikke bare smukt? Love Shop og Love Goes On Forever, nummer 9.992 på vores top 10.000. Jeg vil også sige, at en af Love Shop-drengene er også på tur i øjeblikket. Det er... Ej, nu skal vi næsten også der stå. Undskyld, jeg havde troet bare, den faded, og det var derfor, jeg begyndte at snakke. Ja, det gjorde den slet ikke. Det er ked af, ikke mindst fordi det er top 10.000 år. Ja, det er ikke engang løgn. En af drengene, som jeg flyttede til Brøndshøj. En af drengene fra Love Shop jo altså flyttede ud i en villa i Brøndshøj. Mm. God gamle, flotte, dejlige Henrik Hall. Han spiller i Pumpehuset i København på lørdag, og er i øvrigt også på turné. Og det vil jeg eddermame også tage ind og se, hvis jeg havde lyst til at høre noget god musik. Det er en god idé. Og så kan man gå fra Henrik Hall og lige over i Lille Vega, hvor Ane Brun sidder og spiller. Ja, og så tog Vest om lørdagen. Kan man overnatte derude? Det er også lørdag, det her. Og hvis man er rigtig fejl, så kan man tage op i... Tog Vest er i Store Vega, ikke? Jo, det tror jeg. Og det er samme dag. Så kan man tage op Professor Olsens Spilleland over i Skala, og så lige smide en 20'er i... Og turpæs. Flip-flop-maskinen. Anders, du sagde det før, og jeg synes, vi skal spille det allerede nu, inden Mika er klar med nyhederne. Mm. Rasmussen er klar med nyhederne. Jeg tror, hun er klar, men klokken er ikke klar. Nej, det er først om 2,5 minutter, der er nyheder. Vi har altså lige fået i hånden overleveret personligt af vores færøske venner, bandet 200, en live-CD fra 1998. Nej, fra deres live-optræden på Roskilde. Det var Bob Marley spillet. Nirvana, samme år som Nirvana spillede for 8. gang på Roskilde. Men der har de fundet båndet om bag banebussen et eller andet sted. I en eller anden grindevæg, der har de hævet et Maxell-bånd ud. Hey, der er puttistort, sådan turist. Der skal vi lave til pladet. Og den skal ud i æteren. Det er en live-version af et nummer, vi har spillet før her i programmet. Ja, og det er... må jeg lige sige, inden vi starter det? Sig det, men tiden går. Ja, jamen, der er et minut, og så var nummeret. Ja. Vi var jo vi var så heldige, at vi havde dem herinde i studiet. Og, ja. Og det, man kan sige, der er en af de gode ting ved 200, det er deres musik og nummernes varighed. Ja. Fordi det længste nummer, de har lavet, var 1 minut og 17 sekunder. Ja. Og vi nåede at have dem herinde, hvor de spillede, var det så vi spillede 10 eller 11 numre. På 20 minutter. Ja. Og den her koncert, hvor de så også spiller, der spiller de 19 numre. Så ved jeg bare ikke, hvor langt den har været for Roskilde. Men det er fantastisk. Det er punk, støjmusik. Og jeg ved godt, der var nogle kloner i Grand Prix, der prøvede at stille op. Og det var sådan noget fucking emo ja. Twats, som kom med deres... det her er den eneste rigtige... Der er en ting, man kan sige noget. ...udgivet af punkmusik, der findes fra Færøerne, ikke? Præcis. 200 live fra Roskilde 2006 og fjerde den klode. Ja, ja. Det er faktisk kortere, end det er i studieversionen. Man kan sige, at man tror udenbart, at der måske er noget... Når der måske er noget galt med optagelsen, det er der ikke. Sådan her lyder live punkmusik, mine damer og herrer. Albumet hedder 200, eller det hedder Decibel. Og det er en god titel. Ja, og det er altså med 200 live for os siden 2006. Køb tusind det. Tak, dreng. Og se dem i aften på formaten i Herning. Nu er klokken 15. Sidder du og sover, Peter? Der er tit, der kommer sådan en jingle på efter. Det er bare, når vi starter vores radioprogram, så plejer der nemlig der at komme nyheder, en time starter. Peter Lovs er vores tekniker, og Peter har arbejdet i Danmarks Radio i 52 år. Før det var han i forsorgen. Det er han stadigvæk tilknyttet, men her er vores intro til anden time. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Sådan. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere, den her onsdag, den 9. april. Mm-hmm. Der er flere, der har spurgt, hvorfor flager DR på halv? Ja, og det vil sige, historieløse, der er folk, man ikke magter at forklare ting. Ja. Men det er 68 år siden. Ja. Der er et lille fingerpeg der. Ja. Lene Dietrich, Eva Braun, Philips... Volkswagen. BASF, Flamme og Citronen. Mere kan jeg ikke sige. Maginot-linjen. What? Maginot-linjen. Franskmændene havde baseret hele deres forsvar på et stort hul i jorden. Og ja. Så kørte tyskerne udenom. Ja. Kom, jeg har spist den frø for dig. Nej, det er imod reglen. Du må ikke køre udenom vores hul. Du skal køre ned i hullet. Nej, dumt. Hallo, hallo. Franskmændene jo ikke. Nej. Men kan jeg lytte væk? Apropos tænden. Tosser. Og nazister var jo tosser. Ja, de er stadig tosset dem, der siger de nazister også i dag. Ja, de er metatosser. Ja. Så har vi haft en sand sneflokke kommer rimlende af tosser i det danske mediebillede her i de seneste par uger. Ja. Hvad havde vi af tosser i går? Og som den medievagthund, det her program, jeg er blevet. Den 6. statsmagt. Så holder vi øje med, hvad sker der i medierne omkring os. Og nogle vil onde tunger vil påstå, at det er bare fordi, I selv kan finde på noget bedre indhold til programmet. Ja, det er korrekt. Og derfor er det faktisk sket at læse op eller spille klip fra andre udsendelser, fordi vi ikke kunne have lavet lige så godt selv. Nej. Og Niels Christian Lang oplæser på Radioavisen, og tidligere en af vores rigtig gode kollegaer her på P3. Ja, han blev for gammel, kan man sige. Han er blevet meget sær. Han har fået langt skæg. Vi så ham tælle til et glas vand over kantinen tidligere. Ja, han snakker med sig selv. Ja. Og går og krydser fingre på gaden og sådan noget. Det skal jeg sige dem her. Det skal jeg sige dem her, siger til et grantræ. Ja, ja. Men han har givet os en artikel fra Børsen, og det er en lille to-trins-raket. Først med en tosse-annonce, og derefter et godt tosse-indslag fra Godmorgen Danmark. Og inden vi går i gang, må jeg lige spille et klip fra Cecilie Fryk her i morges. Prøv at høre. Sådan har jeg det også. Hun siger som en råge, faktisk. Hun har da gået helt forstanden. Snippen. Snippen, Cecilie. Snippen. Nå, videre. Okay. I Børsen i dag er der en annonce. Mm-hmm. Billetmærke 7821, Børsen. Søger risikovillig lån til ny banebrydende teknologi. Det er jo sådan, man normalt søger efter i Børsen, fordi det er pengemænden læser. Erhvervsfolk. Jeg kan sige, det er det beløb, der søges om, eller er behov for, kapitalbehov er 120 millioner kroner som lån. Tilbagebetaling inklusiv renter, det er sødt nok. Senest udgang af 2011. What? Ja, men det er med renter, Anders. Det skulle være god nok, ikke? Jo. Og så tænker du nok, hvad er det? Og der står også her understreget, kun seriøse henvendelser. Ja, naturligvis. Hvad er det så, man skal investere 120 millioner i? Det er, skulle du høre. Og det, vi tænker på, når jeg læser det her, det er, at vi får besøg meget snart af nogle meget velhavende mennesker. Og der er det altså en rimelig god forretningsidé, vi sidder med her. Vi får besøg af Erik og Annika til Hollywood her i studiet den 16. april. Men lad os høre, om ikke det her vækker interessen. Ud fra Martinus læger og principper har jeg udviklet en maskine, der vil være i stand til at behandle folk med alle former for sygdomme. Som for eksempel AIDS, malaria, fuglevirus, kræftsygdomme, psykiske sygdomme med mere. Maskinen vil endvidere være i stand til at genstarte organer inden for en tidshorisont af 10 måneder og påbegyndt behandling. Teknologien, der er anvendt, er en videreudvikling af eksisterende teknologi, som jeg allerede har afprøvet på heste, med et godt resultat til følge. Tegningerne ligger klar. De første tre maskiner til test kan være klar til august 2008. Og det var altså en maskine, der udviklet på baggrund af forsøg gjort med heste. Må jeg lige sige? Ja. Altså, hvis jeg nogensinde har hørt om en god erhvervsidé, så er det der. Du gør den ikke ordentligt færdig. Kun seriøse henvendelser. Har jeg sagt? Det har du sagt, det har jeg undskyldt. Det er jeg godt kan være en lille smule bekymret. Man vil have 120 millioner, ikke? Mm. Og den rimelige, jeg tror, den her maskine, den sælger som hotcakes, ikke? Fordi hvis den kan behandle kræft, malaria, fuglevirus... Genstarte organer efter 10 måneders behandling, så er der penge i det her lort. Så kunne man godt forvente, at man fik mere end fucking renter af sit lån, ikke? Oh. Altså, hvis man skyder 120 millioner, så må man også måske have 5% af afkastet. Ja, men det er måske også en forhandlingssituation, man kan begive. Det ville jeg godt turde kræve, hvis det var mig, der havde de 120. Ja. Og det er så naturligvis billetmærke, det er klart. Og jeg gentager billetmærket 78... 21, Børsen 1140, København K. I morges i Godmorgen Danmark, ikke Anders? Sagde Cecilie Frøkjærsen her lidt ind i. Jeg var lige vågnet og tænker, det var lige godt Stevens. Jeg kan bedst lide nummer to af dem. Det er lidt ligesom at spille Kalle. Det, der sker, kan man sige, det er, at jeg kan fortælle, at det, der sker, det er, at Cecilie Frøkjær sidder sammen med en special effektmand, manden, som hedder Hummer. Hummer? Han har lavet special effects til Flammen og Citronen. Og jeg har faktisk bygget hele citronen op, jo. Cecilie har nogle special effects med inde, hvor han springer glas i luften. Nej, han skyder det med en fingerpistol. Han skyder det med en fingerpistol, det er det. Og så sker Cecilie. Og begejstret blandet med skræk. Det er noget af det bedste. Ja, jeg elsker dig, Cecilie. Det er dejligt, det her. Ikke? Det er forbasket dejligt. Ja. Anders, der er også et andet indslag, vi simpelthen bliver nødt til at have med. Der er to, det er tyskerindslaget. Og så er det altså også, ikke mindst også, fordi i morgen, der kommer bladene. Oh ja, så vi har dem en dag før, vi bliver nødt til at tage det nu. Er det ikke okay? Skal vi først tage billedbladet, og så tage tyskeren? Ja, det synes jeg er en god idé. Vi har... Hvad har vi, Anders? Vi har lidt forskelligt. Vi har et nyt segment i programmet, et nyt indslag. Ja. Som hedder Breaking Up is Hard to Do. Vi skulle have fundet nummeret frem, og Peter, gider du prøve at finde, hvis det er Breaking Up is Hard to Do, eller bare noget med Breaking Up, som skal være underlægning til det her. Det er en god idé. Fordi det er sådan, at en masse kendte er gået fra hinanden i løbet af ugen, der er gået, og... Og der er ublandet været søde til at følge op på de sager. Det er det, og nogle af de kendte, vi vil omtale nu, har alle sammen selv bidraget med indhold til de historier, som ugebladene kan levere i denne her uge, fordi ellers havde vi ikke valgt at bryde dem. Så havde det ikke ravet os, kan man sige. Nej. Men når man selv går til truet og spiser af skænken... Skænken? Så kommer man også til skænkefaget her i programmet. Som er en pølse. Dejligt. Knust Vicky, Berlin rejser for problemerne. Brylluppet med kæresten aflyst. Det er jo så ikke en ny historie som sådan. Nej. Da det er fra den 26. marts, det her blad, jeg sidder med nu. Men der nævnte vi det ikke den dag, og jeg gør det nu. Hun har det virkelig dårligt, og det kunne vi også høre, at Vicky fortalte i sidste uge. Ja. Livet er hårdt lige nu, og jeg har det mega skidt, siger nedtrykt Vicky til Kig Ind. Hmm. Og i påsken, det er gammel stof, vi repeterer bare, flygtede den populære komiker jo til Tunesien i håb om at få kærestesorgen og problemerne lidt på afstand. Det udtaler hun altså i Kig Ind den 26. marts. Ja. I sidste uge, sådan lige i starten af april, der kunne man jo så se, at ved den tur til Tunesien var hun jo stadig med sin nye kæreste. Det er muligt, at han ikke var kommet ind i billedet den 26. marts, hvor hun fortæller, at hun tager afsted for at kæreste sårende problemerne lidt på afstand. Mm-hmm. Årsagen til, at det er gået galt, udtaler hun til bladene. Det er, at pludselig fik jeg meget mere at bestille arbejdsmæssigt, samtidig med, at jeg er blevet et kendt ansigt og har været meget i medierne. Og det har været med til at forandre mig, forklarer Vicky. Og i morgendagens billedblad, som altså, ja, så nok udkommer i morgen, mm-hmm. der er der overskriften nu. Fordi Vicky er på 14 dage blevet rigtig, rigtig glad. Hun stiller op i billedbladet, giver det en tuk med Lis Rørsig, og er et billede, kan du se det? Hun er glad. Ja. Overskriften er, jeg vil danse tango med Nikolaj, som er hans nye kæreste. Hun er netop kommet hjem fra ferie i Tunesien. Hun er veludvinet og ligner en, der er glad. Hun har fået en gylden glød i huden, og håret er blevet lyst. Vickys rigtige hårfarve. Ja, fordi vi erindrer tydeligt, at Vicky på et tidspunkt, lige dagen efter, at Vild med Dans finalen var afgjort, fik mørkt hår. Hvor hun altså blev nummer to, skal vi det huske, ikke? Ja, hun blev flot nummer to. Jeg har tænkt meget over, hvorfor det ikke skulle lykkes mellem mig og min ekskæreste Christian, udtalte hun til Billedbladet. Vi er i dag gode venner for at... vi er gode venner, men skulle lige holde en pause for at få det hele lidt på afstand og puste lidt ud, forklarer Vicky over en kop te i Valby, hvor hun bor. Altså, hun skulle altså til Tunesien for at puste lidt ud og finde ud af, hvad hun ville med sit forhold med hendes nye kæreste. Mm. Vickys kærlighedsliv har haft stor medieomtale, og hun er blevet rigtig kendt ansigt, udtaler hun efter deltagelsen i Vild med Dans. Modsat andre af hendes kollegaer er hun ikke bleg for at indrømme, at deltagelsen har åbnet en masse døre i branchen. Oh. Altså deltagelsen i... Vild med Dans. Ja, tak. Hun har fået så store roller, og hold fast, kære lytter, det går stærkt. Til sommer skal hun til Bornholm for at være med i Bornholmerevyen. Og derefter tager hun på turné, og det er altså en af de store jobs, hun har fået efter at have været med i Vild med Dans. Tager hun på turné med Landsteateret og forestillingen Lærer Nemerita, hvor Vicky Berlin skal spille sammen med Anders Birkow. Så bliver det ikke meget større. I min bog bliver det ikke meget større. Hvad med Se og Hør fra i morgen, spørger du. Jeg svarer og siger en anden stor historie. Det er jo, at Paula Ring og hendes kæreste Mads Holger jo er et mand. Mads Holger er gået fra hinanden. Mads Holger, han har dog valgt, da han bliver konfronteret eller spurgt, at jeg ser og hører, er det korrekt, at I er gået fra hinanden, at I skal skilles? Har han valgt at svare, ja, det er det. Han har så ikke valgt at give 88 interviews ellers i medierne omkring sit forliste forhold. Han fortæller her, at de stadigvæk er gode venner, og han ikke er blevet smidt ud af Paula. Det vil han bare lige slå fast. Det er meget vigtigt for ham at få det præciseret. Han er taget sydpå til Tunesien for at slappe lidt af, dog alene, ifølge Se og Hør. Ikke? Mm. Under de givne omstændigheder er Mads Holger ved godt mod. Paula og jeg er venner op på talefod, og om 14 dage udgiver vi en bog sammen med titlen Uden for citat. Lyder det venligt for Mads Holger i mobiltelefonen. No. På spørgsmålet om, hvorvidt han er ked af det, svarer han, det er jo altid ulykkeligt. Og der er Mads Holger faktisk nok tæt på en stor præcision. Man kan sige, at når man går fra hinanden, ja, og man vælger at udbasonere det, ja, nu er Mads Holger måske bare blevet spurgt, om det er rigtigt, og så har han svaret, hvor man kan sige, at han udpassionerer det ikke på samme måde, som Vicky gør. Nej. Men det, der er det samme i indslaget her, der hedder Breaking Up is Hard to Do, det er, at det begge to, altså man kan sige, begge forhold, begge forliste kærlighedsforhold, har givet noget stort til dem begge. Jeg gentager Bornholmerevyen for Vicky Berlins vedkommende, og Landsteaterets opsætning af Lærerne med Rita, hvor hun skal spille sammen med Anders Birkow, og at Paula og Mads udgiver en bog sammen, der hedder... Uden for citat. Sådan der. Vi er nu så fremskrevet i det her program, at det er tid til at spille quiz. Ja. I Danmark har man et fænomen, som hedder tillidsbingo, som vokser og vokser og vokser. Mm. Lige nu sidder folk, som pavlovske hunde, de hører musikken og er ved at lave plader i forhåndenværende materialer. Gør det. Når man synes, man er klar, jamen, så sætter man til at vente. Jeg læser tal op, når man mener, man har pladen fuld. Så ringer man ind på 70 20 20 20, og når vi siger hallo, så siger man tillidsbingo, og så har man vundet. Ja. Skal vi springe ud i det? Ja. Første nummer i dag er nummer 14. Nummer 14. Nummer 23. 23 er næste nummer. Nummer 4. Nummer 4. Og nummer 71. 71. Ja, tak. Og 6. Hallo? Tillidsbingo. Ah, hvor er det smukt. Tillykke. Hallo? Hallo? Nå. Ah, tillykke. Så når vi siger tillykke, vil det måske være på sin plads at sige tak. Eller også siger man sådan, eller sådan noget. Et udbrud. Tak. Ah. Ah, godt. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Kasper. Hej, Kasper. Hvor ringer du fra? Ja. Jeg ringer fra Bornholm. Oh. Upsan. Hej då. Hvorfra på Bornholm, Kasper? Ved Hasle. Ah, så det er ikke noget, du er ikke sådan standfast, om jeg så må sige? Nej, ikke sådan. Okay. Hvor på Bornholm bor du henne? Ved Hasle. Ved Hasle. Og hvad var det, Kasper, ikke? Ja. Er det selve Hasle, Kasper? Nej, lidt udenfor. Er det nord, syd, øst? Åh, så bliver der lynet ned. Det er måske lidt tidligt. Lyner du ned, eller lyner du op, mens du taler med os? Jeg lyner ned. Okay, det er fair nok. Det, Anders, hvilken, det synes jeg bare, Kasper, hvilken tøj er du på? Hvad sagde du? Hvilken tøj er du på, min ven? Jeg har en jakke. Ah, men er det, er det ikke sådan en af de der blå nogen til brug ude på kutterne? Nej, det er en ganske mild sort jakke. Ah, okay. Kasper, du bor lidt uden for Hasle, og hvorhenne er det? Sig det bare. Den er, der hedder Sorthat. Ja, det kender vi godt. Vi er jo lokalkendte på Bornholm. Så er det lidt sønden for, jo. Hvad for noget? Så er det lidt syd for. Ja, det kan man, det ved jeg ikke. Men det er også fint nok. Det er fint. Ja. Kasper, må jeg spørge dig om noget? Mm. Ja, det må du godt. Hvad laver du til daglig? Jeg arbejder på landet. Som landmand? Yes. Ja. Og hvilken del, hvad for en slags landbrug er du tilknyttet? Jamen, vi har gris, men jeg kører i marken. Ah. Kører du så ud med det, der kommer ud af grisene? Det gør jeg jo, ja. Kasper, er du uddannet landmand? Er du landbrugselev? Nej, jeg er næsten uddannet. Nå, så du er. Det kan næsten ikke være længere væk fra hinanden. Thy og Bornholm. Nej, det er to yderpunkter. Der er Kasper elev nummer et. Ja, det er selvfølgelig ham i Thy, undskyld. Der er ked af det, Kasper. Der kommer du altså nummer to. Ikke på den måde. Okay. Altså, du er bare sidst tilkommet. Ja, og så Kasper i den anden ende af landet der. Men det er jo en stærk Kasper-akse. hvordan er det, og er du tilfreds med jobbet, eller har du fortrudt? Nej, jeg er meget tilfreds med det. Jeg er rigtig meget tilfreds. Hvorfor valgte du det frem for fiskeriet måske, altså, som jo vil være hovederhvervet på Bornholm, ikke? Hmm. Ikke længere, fordi jeg ikke rigtig interesserer mig for fiske. Så er det godt, du ikke har valgt at blive fiske. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Hvad er det der, hvor er det, at grisene går ind og slår fiskene? Hvor grisene går ind og slår fiskene? Ikke rent fysisk, det tror jeg ikke, grisene vil finde på. Men altså, i overført betydning, hvad er det, hvor grisene er fisken overlegen? Ja, det lugter meget fisk. Ja, det er jo rigtigt. Og det mener du ikke, grise gør? Det er jo violer jo. Altså sådan en grisesti, det er jo ligesom at gå ind i botanisk have jo. Jamen, det er skønt. Er det slagtesvin, eller er det noget avl, eller hvad sker der inde i? Ja, det er slagtesvin, vi har. Og er der mange af dem? Der er en del. Er det i år 1000? Jo, det er det vel nok. Kasper, må jeg spørge noget om noget andet? Det må du også godt. Mange af dine kammerater, når I er gået ud af folkeskolen, eller gymnasiet, eller HF, eller HH, eller FG, eller hvad den hedder, I har gået i på, ikke? Ja. De rejser jo væk fra øen og til fastlandet, om man vil, eller til Sjælland, eller andre steder i landet, for at læse videre. Er det rigtigt? Jo. Er det vel også... du valgte simpelthen at sige, at jeg bliver på Bornholm. Jamen, jeg skal over en gang imellem for at læse, når jeg skal på skole. Og men hvor går du på landbrugsskolen? Jamen, jeg har gået ved sådan en Roskilde, men jeg skal til Jylland næste gang. Ikke ved Herning, vel? Herning? Nej, jeg ved ikke, når vi er Bygholm. Jeg tror, hvis de to Kasper møder hinanden, så sker et eller andet kosmisk med hele universet, som vi ikke kan tåle. Sådan noget som CERN skal ind over. Kasper, har du en bedrift, der står og venter på dig, når du er færdiguddannet? Nej. Hvad skal du så lave, når du er færdiguddannet, Kasper? Så skal jeg finde et arbejde, hvor jeg skal fastansættes. Okay. Vil du have din egen gård en dag? Nej, det vil jeg ikke. Må jeg spørge, hvad betjener man som landmand, som uddannet landmand, som ansat? Man tjener rigtig godt. Nå, det er godt. Altså som en milliard? Mange penge. Altså, hvad er gennemsnitslønnen ifølge overenskomsten? Jamen, jeg tror, det er alt efter. Det kan jeg da godt nok ikke huske. Jeg har ikke papirerne på mig lige nu. Men du har vel ikke gjort det for pengenes skyld? Du har vel gjort det, fordi det var et job, der interesserede dig, ikke? Jo, det er fordi, jeg interesserer mig for det. Ja, sådan skal det være. Kasper, jeg synes, det er godt. Kasper, nu når det hedder Kasper Landbrugselev, så skal jeg høre dig. Har du en kæreste? Nej, det har jeg ikke. Men Kasper, hvor gammel er du? Jeg er 19. Så kunne jeg... Kasper, hvorfor har du ikke en kæreste egentlig? Og kender du en pige, der hedder Charlotte? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Har du en anden veninde så? Ja, som hvor I bare vinder. Nej, det kan man ikke sige. Ja, det ved jeg ikke. Altså, du har været sammen med en, men og så snakker I ikke mere. Og hun har været på sprogrejse i England? Hvor hun ikke har sin mobiltelefon med? Nå, men så er det ikke. Har dine forældre en champagnefarvet Mitsubishi Karisma? Nej. Hvad har dine forældre for en bil? De har en Suzuki Baleno, en blå Suzuki Baleno. Men hvad fanden sker der? Det er så selv stadig bedre end Hyundai. Nej, det er det altså. Det er det. Har du nogen bil, Kasper? Ja, det har jeg. Kasper, sidder du i den? Stop. Du sidder ikke i den, vel, nu? Kasper, først skal vi sige, du har vundet en t-shirt, og så har du vundet en til en kommende dame. Din kommende dame. Fornemt. Det er også der takker. Men nu, hvis du vil have den godhed og aktivere blinklyset på det køretøj, du er i, så vi kan prøve at gætte. Det kan jeg prøve. Tak. Sluk det. Jeg ved godt, hvad det er. Mazda 323. Nej, det er det ikke. Det er en... Anders gætter på en Mazda 323. Jeg er ikke enig. Jeg tror, vi er over i en Opel Ascona. Det er svært. Det er svært. Pis. Hvad har du? Jeg har en Volkswagen Golf. Pis. Det er en dejlig bil. Det er ikke nær det, men det er bare... Det er en rigtig lækker bil. Vi burde kunne gætte en Golf efterhånden, Anders. Mm. Det burde I kunne. Ja. Kan jeg fortælle en sjov historie? Ja, kom med den. Det skal du fortælle mig. I dag snakkede jeg med forsangeren i det band, vi skal høre om lidt om noget. Og hvad det var, jeg snakkede med om, det kan jeg fortælle ham om senere. Mm. Eller kan vi godt fortælle om, eller vi, Anders og jeg vil fortælle om det radioen senere, ikke? Men? Og jeg snakker med ham, hvis jeg kører bil, og så blinker jeg på et tidspunkt, og så siger ham, jeg snakker med i det her band, vi skal høre, og så siger han, det var et blinklys, men jeg gætter, hvad det er for et blinklys. Ah. Så siger jeg, det må du godt, så siger han, det er en Fiat Punto. Og så siger jeg, det er godt dame, sagde mig rigtigt. Og så siger han, det har du vel hørt med, jeg snakker med radio. Nej, det anede han simpelthen ikke. Så er man altså et svin, han kunne gætte den. Ah, det er fandme godt. Ja. Vi gættede ikke, Kasper. Men Kasper, du havde pladen fuld, og jeg vil sige tillykke med præmien. Vil du være sød at sende en e-post til satansyngel@dr.dk? Og i emnefeltet, Anders, hvad skal Kasper skrive der? Golf VR6. Ja, og så din adresse og størrelserne på trøjerne. Og så have en god dag, og held og lykke med hele uddannelsen. Tak for det, og jeg må se på dag selv. Tak skal du have. Tak, Kasper. Ha' det godt. Pas på øen, ikke? Ja, det skal jeg gøre. Moin. Moin. Vi ses til sommer, Kasper. Yep. Hej. Hej. Det er orden, hej. Moin. Det var Kasper Ejstrup, jeg snakkede med. Ikke her. Nej, men i... Alle hedder Kasper i dag. Ja, det er sjovt. Spooky. Så har vi en nyhed omkring Kasper om et par uger, ikke? Skal ikke sige det? Men her har vi dem i virkeligheden. Det er muligt, at der er nogen, der finder vores indslag, vores samtaler for lange, og dermed også for kedelige her i programmet. Mm. Men som der er en lytter, der har foreslået, forestil dig at sætte Kasper for Ty på den ene telefon, telefon 1. Kasper for Hasle. Og Kasper for Hasle på telefon nummer 2. Og så lader dem udveksle landbrugshistorier. Mm. Og lad os så lige se, hvordan langt den historie kunne blive. Ikke nogen tårlig idé. Og det vil være rigtig hyggeligt, tror jeg. Det er to gode drenge. Ja, det er. Måske vi skal gemme Kasper for Bornholms nummer. Ja, det tror jeg, vi skal. Og bare lige for at se... Fordi ligesom de gjorde den 11. time med stor succes i gamle dage, eller det var faktisk uaktuelle nyheder, ja. Bare ringe op til begge to, og så ligesom pare telefonrørene og se, om hvad det er sted kom. Ja, god idé. Dialekt og diktion er jo et nyt segment i dette program. Det er sidste øjeblik, vi får det med i dag, men med det skal det. I dag med temaet Sjov med tyskere. Og det er jo en god dag at lave sjov med tyskere på, ja. Lige sådan den 9. april. Ja, hvor det øvrigt er Jørn Utzons 90-års fødselsdag. Prøv lige at tænke, det er Jørgens 90 år. Det er ikke noget at gøre med tyskere. Ah, okay. Det er noget at gøre med Australien. Ja. Jeg er vold. Hvorfor er det altid sjovt at høre tyskere tale engelsk? Et spørgsmål, vi ikke kan besvare, men vi kan belyse det med følgende lille lydbid, som jeg af vandvarer kom til at finde på YouTube i går nat. Det er, hvis man tænker, og det er vi mange, der gør, jeg elsker panfløjtmusik. Hvordan får jeg fat i? Jeg vil gerne hyre nogle gode panfløjteartister, de der alpaka-typen. Og så tænker jeg, så kommer der nogle gange noget med i den søgemaskine, man tænker, hvor kommer det fra? Og det er det, vi skal høre her. Det er en tysk panfløjtenist, vel en af de dygtigste tyskere til panfløjte, med kunstnavnet Mankære, som forsøger at sælge sin plade. Som er tyske, eller som er panfløjte hits for hele verden. Der er blandt andet, det er, han fortæller det så glimrende selv. Det var 3 minutter, jeg synes, jeg skal bare tage det, fordi at det får jo... For jo, hvad hedder han, John Armentrading, hvad hedder ham, der er... guvernør i... Arnold. Arnold Schwarzenegger, for ham til at lyde... Go again! You got that what you want. Så give these people air. Det får ham til at lyde som Sir Alec Guinness. Men take it away, Mankære. He has mesmerized German audiences for decades. And now, in this once-in-a-lifetime offer, his music is available to you for a short period of time. Time Life Records presents Mankære, master of the German pan flute, performing America's most famous contemporary hits. Once Mankære performs a song, it eternally becomes his. Enjoy such favorites as A Whole New World, Danny Boy from the island. Wind beneath my wings from the beaches with Bette Midler, where that other girl dies. Just where you are from the Billy Joel. Spanish eyes from Spain. Annie's song from the John Denver. Died in a plane crash. Elvis, died in the toilet. Everything I do it for you, Franz Robin, Prince of Thieves, Brian Adams. Songs and many more available in one compilation of two cassettes or one compact disc. To order, send check or money order to Manquare, Master of the German Pan Flute, P.O. Box 25064, New York, New York 46302. Or call toll free 1-800-555-6677. That's 1-800-555-MANQUARE. And if you call within the next 30 minutes, Time Life will throw in at no additional cost 3 space age beverage table guards. Eliminate unsightly rings on coffee tables and other furniture with beverage table guards made of the same space age material they used to line the bottom of the space shuttle with. Guaranteed to protect your furniture from all manifest of beverage and to protect said furniture. Ja, det er fint nok. Ja, ja, det er godt nok. Åh, oh, ja, vi har en ny i morgen, kan jeg sige, Anders. Jeg kan også godt sige, at man skal ikke, hvis man har tiden og stående en tid, snyde selv fra billedsiden. Du var ind og YouTuber German Pan Flute, så kommer han frem. Og han står nemlig også i mange forskellige miljøer og spiller på sin panfløjte. Men vi kan lige høre den igen. Annie's song from John Denver died in a plane crash. Annie's song from the John Denver died in a plane crash. Ved du hvad? Jeg kender kun én dansker, der kan tale sådan her. Og det er Thomas Madvig, der kan lave den helt perfekte. Og nu ved vi jo ikke, hvad der er. Vi kan burde ringe og spørge Thomas en dag, om han kunne tænke sig. Vi har et andet clipping. Det er det sidste gang. Annie's song from the John Denver died in a plane crash. Vi har noget andet, vi skal huske i morgen. Det er Lufthansa. En ja, Lufthansa-sikkerhedsvideo. Kan du huske den? Ja, kan du tro, jeg vi kan. Vi har brugt små klip, men det er sådan noget. Smoking is not so allowed in the lavatories. Og det er i morgen, og det bliver helt fantastisk. Vi kan ikke nå mere musik nu her. Der er 1 minut og 15 sekunder. Hvad vil Cecilie ikke have sagt alt det her? Jeg er helt tom ind i. Ja, det er du. Ja. Jeg vil godt beklage de nedsættende ting omkring håret, jeg kommer til at sige. Det er fordi, jeg hisser mig op. Ja, det er nok. Kære lytter, tusind tak, fordi du gider lytte med til De Sorte Spejder i dag. Vi er tilbage i morgen, når klokken er 2, med et godt program. Jeg synes, det har været et godt program i dag. Det synes jeg også. Jamen, det synes jeg. Der, hvis der ikke er andre, du vil sige det, så vil jeg sgu gerne sige det. Jeg sekunderer den. Annie's song. Ah, det er smukt og slut. Så går man glad hjem fra arbejde, ikke? Ja, det gør man. Vores podcast er selvfølgelig klar, hvor at der vil være Annie's song at finde. Og den kan du finde på dr.dk/spejder. Annie's song. Den er færdig inden omkring klokken 1800. Huxi er klar med Mondo. Iben er her. Sjovt nok heller ikke i dag. Det er efter sporten og betrænhederne. Og hvis du ved, hvad vi har spillet i programmet, så gå ind på vores hjemmeside, dr.dk/spejder. Vi er tilbage i morgen. Arnie Song. Hvor vi også vil have mange af de indslag, som vi kom til at annoncere i dag, men som vi ikke nåede. Arnie Song from John Denver died in a plane crash. Klokken er 16. Moin.